إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن عنوان محاضرة جلستنا هذه في هذا المكان بمعونة الله جل وعلا يدور حول الحقوق الواجبة على العباد والدوافع المؤدية إلى أداء هذه الحقوق على مراد الله جل وعلا ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية وأن يجنبنا السمعة والرياء في الأقوال والأفعال والحركات وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يجنبنا من سوء الخاتمة إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه aran yati Allah tabaaraka wa ta'ala do fedo ko kanko tin jalla wa ala woni rewete do dewal gonga kala rewado mo na kanko dewal ngal ko ngal mere ngal nafata mi do fedo ne laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe tun woni nelaabe be do moftebe yetti nan be do mofte dina islam kala subhanahu wa ta'ala welana be do mofte wonan be dina ko be rewira mo kanko jalla wa ala fi yobe hebu malal kamakko arai nalaban sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be ma latina hidamaka ko buri gongude kongol wawlangol ko daftar Allah subhanahu wa ta'ala ne ko buri feude e pewal fewirtengal yahe ka Allah tabaaraka wa ta'ala harahimo wela dum ko pewal ngal nalaban sallallahu alaihi wa sallam addingal shar'i ningal ara ko buri bonde tije din de fappu majji ko fuddita de sincha watta kadina jomi mer rewira taynelado sharinalidi tije no fuddita de bawnde dina kan timmi nelaron sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ido tawi jomi mudun acci motta den do ko fuddita bawo mabbe jomi mer rewira wo dun ko majjere wonata majjere non no heewi sobbude jomi mudun nabadun hana de adin yita den toro ya Allah subhanahu wa ta'ala dan men dum idan toro ma yo arki so en gongugol e labbi nangol mo kongudi din e golle je din ka kene ka gundo idan toro ma yo arki so en battane mo yo danda en battane bondo arande dum seki arai wirna na ken ko tumne nir tangi ne do nyalane yawmul khamis fi etagol beydo dirgol e kado dina men tabaraka kado dina men ka Allah subhanahu wa ta'ala shar'inani en yerrewirmo woni ko etagol ninna hunde wotere fiyetende tahqiqul ubudiyya lillahi jalla wa ala etagol haqiqinna herinan Allah tabaraka wa ta'ala ko ko wiyete al ubudiyya dum wonno sabu sujuden darsuji tati gila duubi yawtudi darsu aranon ƴettuɗen tafsir alqur'anil karim darsu ɗimmon subiren silsila hayatu sahaba darsu tammo on subiɗen nisa'un hawla rasul maɗum bi ibara ukhra nisa'un mu'minatun lahunna inda allahi sha'an togguɗen ɗum ha ka bangge worɓe no heddi buy ka bangge sonnaɓe heɓuɗen mablaga mo tawata si tawi ko fiyo sonnaɓe ɓen faamu ko homboɓe haani ndaarude ko waɗi ɓe waɗa ko honnoɓe haani wuurirde ko honnoɓe haani ne'irde ɓiɓɓe maɓɓe honnoɓe haani dankorde galleeji maɓɓe moodiɓɓe maɓɓe ɓeyngure muɗum be subino den janti don o den e din don duubi fejjudi la alla fiha idatun wa kifaya no gasa hara waaji woni e ɗum no gasa kadi ko yondi norte heɓike ɗum fi kala moƴƴere yonata kono hino yondinore aray den andi ka silsila nisa'un hawla rasul maɗum nisa'un mu'minatun lahunna inda llahi sha'an en dettino ɗum sonnaɓe nelaɗo ɓen ɓe foppu maɓɓe goto fo e gurdam muɗum ala hida nafoore ko sonnajo julɗo hani dettude e gurdam sonnaɓe nelaɗo ɓen fou ƴerko allah subahanahu wa taala arkisino en kon ardinɓen ɓayri en gayni moɓuɗen ɓe ɓe foppu maɓɓe waɗuɗen yewtere wotere talhisan li hayatihinna ajma ɗum woni yewtere wotere ɗettituɗen yimɓe woɓɓe go e sonnaɓe moƴƴuɓe tawatawana jeyaɓe sahabaɓe nelaɗo wono yumma men Hawwa wano oɗo Asiyatu bintu Mazahim zawjatu Firaun e yaaduɓe maɓɓe ɓeɗo wona sahabaɓe nelaɗo wona sonnaɓe sahabaɓe ko attiɓe bal yumma men Hawwa woni nene kala bani Adam Asiyatu zawjatu Firaun woni ɓeygu Firaun kono ɓayri Allahu tabaraka wa taala ko moƴƴere nden kanko woni ko o darata tawi ɓeygu Firauna ma tun wona moƴƴo sina ɗum ɓeygu Firaun si woni moƴƴo bal jeyaɗo e kohoɓe sonnaɓe ɓen ka nder aljanna haray holli Allahu tabaraka wa taala koko wikon tun ko lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum wo jomumen wona ɓalli meɗen ɗin e mbaadiji meɗen ɗin o darata e meɗen ko ɓerɗe meɗen ɗen e golleji meɗen ɗin o dara idan hada muhimmun fi gaya on ɗon silsila nisa'un hawla rasul faala ɓen mo darnude e yer yawtuɓe ɓen ko waɗi haɗa fo on wona waɗugolɓe tun ko hunde wotere tahqiqul ubudiyya lillahi jalla wa ala ko waɗi noon huwa sirru wa hadaf wujudul insan wal jinn wono jomumen wiiri noon wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun finon yo ɗum ɗo tabitu no landi bani adam walamma kana al insanu muassirum wa mutaassir neɗɗo ko battinowo ko battintoɗo tawi hino landi o daraka o battino kanko suɓiɗen ka worɓe sahabaɓe ka enen battino ɗen suɓiɗen ka sonnaɓe ka sonnaɓe meɗen e ɓiɓɓe meɗen sonnaɓe battino dara wiɗella allah fiha kifaya wa ida hande faala ɗen gila ɗo inchallah ɗettugol silsila kadi ɓoggol e jolokowol wiyetengol silsilatu alhuquqil wajibati ala al ibadi waddawafir al muaddiya ila adai hadihi l huquqi ala muradillahi jalla wa ala bimana ko ɓoggol e jolokowol juutugol wowlaygol fi haqqeji waɗɗiɗi ɗin e dow jiyaɓe allahu subahanahu wa taala ɓe ɗin ɗon haqqeji wonani tun ɗi jonnitirte e piiji wawayɗi puusude neɗɗo on ha o wawa darade o jonnita ɗiɗo haqqeji ko waɗi noon na andugol haqqe on jonnitatamo si tawi addafiul imani ala neɗɗo on joɗoda e haqqe on siko goɗɗo jeyi o ñaama siko jomumen jeyi o yeeɓa alalahi mo andi idan ko ɗum ɗo faala ɗen soggude taynon yewtugol ɗum ɗo min asabil umur khasatan fi zaman mo tawata etagol daro e ɗum ina jeeya e ko allahu subahanahu wa taala senñinirta wonande jiyaɓe ɓen alamande yiɗugol mo jiyaɗo makko on ko tawugol mo jiyaɗo makko on hino ka wiimo ɗon ko waɗi karmokoɓe go wihi haqiqatu taqwa alla yaraka llahu haythu nahaka wa alla yusqidaka Allahu haythu amaraka wa koni taqwa Allah konde joni men hatta ta ko maka o yamir ma don ko yamir ma don daiman tawajida don adirata do de joni men darata ma hatta we ka o hadu ma don tawawi dido dide ngurnam madan haray anta minal muttaqi de wi atama ka o hadu ma don de o hatta ta ko maka o yamir ma don wo haray hebi sifatut taqwa jonnon dum do ko waata wadde dum do ko ko ko wete addafi'u al-imani gondinal si tawi en wi en wala fiidi do hakkeji wi en ala darbe misal hakke burdo mawnude e do jiyaabe ben ka do leedi do ko hakkullahi jalla wala hakke joni men on buri mawnude ikkiti hakke nelaado ikkiti hakke bengure mabbe nen kambe tikiti hakke annabaabe e nelaabe attibe ben yari non hikkito e hakke nene e baba hikkiti hakke kautal hikkiti hakke biddo e dow mawdo mum e hakke mawdo e dow biddo mum e hakke wondibbe woni jombudo e jombaado hakkeji hakkune mabbe e hakkeji karamo ko be de do mofte e hakke lowdo mo wawata al yatima e konande mudum mamo modimum may acci no we armala e yaadu be do fow wi den ko boggongol kawta himol juuti moja kono ko subani dangol ko tawgol sidi do hakkeji yebama haray wa mimma la shakka fihi neddo sino dabbude ko natiro e aljanna to yebi dido haray mo dabborde kadi ko hado eta monatu gol aljanna fi nafsil wa ko wadi ina jeya e ko tabiti nelaro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de maki dette hakkeji yimbe ben jonni tombe aduna do habla alla yakuna dirham wala dinar kala mo jogani da hakke dette jonni tamo aduna do atto darngal darade haram buudu gollata kanye khalisi gollata hakkunde yimbe be innama ta'amul bil hasanat wa sayyiat kita mari moddereje kadette o jonnite dette a ala moddere kadette o jonnite himo jogi bakkatu ko yaadi o dettane don ronde da to ni tum wona yobirede hakkeji din nyande darngal do non e dum do hewtude tay hino lande di do hakkeji di ande di wawe darede di gollitire kono non si en darta en tawa no hawni moƴƴa si wi hande en wowlu fi haqqe Allahu tabaraka wa ta'ala tawi ɗum ko fi zaman mo tawata haqqeji Allahu subhanahu wa ta'ala ɗin surama waɗanama goɗɗo goo mo wana kanko sirifatil ubudiya ila gayri llahi jalla wa ala si tawi en wi en nodda yimɓe ɓen e argol jonnita nelaɗo haqqe maɓɓe on ɗum woni e zaman mo tawata yimɓe ɗuɗude hino nodditade yiɗugol nelaɗo on wondude e lundagol ɓe nelaɗo on haray ɗum ko hunde wonde goo non haray si en noddi yimɓe ɓen yo arde jonnitugol ɓey nguure nelaɗo nden woni aali baytihi haqqeji maɓɓe ɗin e zamanu mo tawata yimɓe ɓen waɗi e muɗum pecce ɗiɗi woɓɓe ko ɓurtinɓe maɓɓe woɓɓe ko raɓɓintinniɓe maɓɓe haray ɗum ɗon kadi ko hunde wonde goo si en noddi yimɓe ɓen ɓe arɓe jonnita ɓeeɗo karamo koɓe ɓeeɗo mofte haqqeji maɓɓe ɗin e zamanu mo tawata zahara fihi ta'alum faamingol no janngi hara jannga feeñi e mofte ɗe moƴƴa tettugol hoore mum sempa karamo kojo feeñi e mofte ɗe moƴƴa si fo woni karamo koɓe haray honto janngoɓe ɓen woni si fo woni ulama haray aynal muta'allimun haray nafata haray ɗiɗo noon sen noddi yimɓe ɓen yo ar eto jonnitugol haqqe enɗan zamanu ka tawaka enɗan taƴama jonnitugol haqqe mawɓe nene e baaba waktu kaɓe yeeba kaɓe aybina kaɓe jaasina en noddi e jama on ar jonnita haqqe kawtal e waktu ka haqqe kawtal yeeba ka kawtal lorrata kawtal mum arawide ndun nono landi istidadun kabir istidadun ko wonata ko addawati al imaniya wonata sabumu aray ka hakkeji Allah subhanahu wa ta'ala ina fecce pecce tati e ko karamo ko ben wallin hakke arano on ko hakke al imanu billahi jalla wa ala bimaana hadhihi al kalima dum hino mo bi peji nay al imanu bi wujudillahi ta'ala wal iman bi rububiyyatihi jalla wa ala wal iman bi uluhiyyatillahi ta'ala wal iman bi asma'ihi wa sifatihi ko di do peji nay ne do timminta tabita sella e makko ko o gondinde jomina ti do peji nay o gondinay wodede jomina o gondina tagugol mo jeyta tagore nen fo o gondina herana golmo dewal o gondina herana golmo inde makko sifaji makko di o herori dum do hina jeya e hakkeji Allah subhanahu wa ta'ala bi mana sitay non neddo gondini jomi men hadal iman yastalzimu qabul al inqiyad wa ta'a wal ibada neddo si gondini jomi men tum waddo to mo kitan dal dum gondinal yori mammo dara gorre wa Allah subhanahu wa ta'ala dofto mo yidamo ko don si karmo ko jogoto wi anta ta'sil ilaha wa taz'um mahabbatahu wa wi inna hadha fil qiyasi la badi'un wa wi walau kana khuddu hubbuka sadiqan la ata'tahu li anna al muhibba liman yuhibbu muti'u wa wi ayya yimbe dudu de hande hino noddi to yirgo Allah subhanahu wa ta'ala fara hibe odi bimbe kiki de lundagol ko wi dum do si tawi hakkil golli tawai ko hunde hawninde si tawno ko gonga hidi aydi jomi meden a doftotonomo ko wadi non ko tagore nden andi neddo doftido wonande mo neddo yiduɗo wonande mo dofti on ko yida e mo o doftotomo tum neddo yiduɗo wonande mo yidi on ko anda o wonay doftiɗo mo hakkille jaɓayo neddo yidu goɗɗo hara ko bani adama wa makko hara o doftata kon o lunnotomo tabita kadi himo yidi mo ko gonga makko si tawi ɗum ɗon ala fama baluna billahi jalla wa ala ko onno jama on nodditorto yidugolmo hara hiɓe hoodi ɓimɓe kikiɗe lumnagolmo e yeddugolmo tawa kadi ngol ɗo giggol hingol wawa wiyeede ko ngol gonga ɗum ɗon wawata wonde toɓɓere tammere nden e haqqeji Allah subhanahu wa taala ɗin al adabu ma allahi jalla wa ala ko honno jiyaɗo on hani netorde hakkunde mum e joomi mum ko ɗiɗo tati faalaɗen yewtoyde e haqqeji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi awalan al imanu billah gondingolmo saniyan ubudiyatullah jaɓugolmo jaɓugol rewugolmo ɓayri gondini en salisan atta'addubu ma allahi jalla wa ala jogagol neediji ɗi jiyaɗo hani jogade hakkunde mum e joomi mum tabaraka wa ta'ala haray noon ɗiɗo piiji ɗi wiɗen ɗiɗo haqqeji fof ɗiɗi mawni moƴƴa kono karmo koɓɓe ɓe wi'i ko sattini ɗiɗo ka pittali ko tawgol aala heɓaki e pittali ɗin ko newintaɗi kon ko waɗi ko sikke wo ala nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñande ɓe nelano ala fasratin min azzaman ko ɗum si jomin o wi ya ahlal kitabe qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fataratin min arrusul fatara ko fandu o ko fandi karamo koɓe tafsir ɓe wi'i nelaɗo sakkitiɗo arde ka dow leydi ɗon si nelaɗo ari ko annabi isa duuɓi temeɗɗe jeegono hakkunde maɓɓe ɗum woni fatara jutuɗo duuɓi temeɗɗe jeego nelaɗo ala ka dow leydi nelaɗon noon alayhi salatu wassalam nela ɓawo ɗum e nder makka ɓe wi ñande nelaɗon nela hari bone heddaki ka dow leydi mo joomi men yeddirtemo ala ka waɗede hari o ala hari on ala boneji ɗi wonde yiide no waɗe ɗo ɗi fof kana mawjuda har no wooɗa mi wooduno rewayɓe ɓe wana Allah subhanahu wa ta'ala mi wooduno yaroɓe beere mi wooduno shirkaynoɓe mi wooduno wujjoɓe mi wooduno tajuɓe laawi jattoɓe jawle yimɓe no wooduno waroɓe yimɓe bimana kullul fawahishu wal munkarat kanat mawjuda har no wooɗa nelaɗon noon nela e oɗo zaman ala hadihi l fatra tawi hino landi nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e to hettugol ɓeeɗo ɓerɗe waɗa e majje ko gollintaɗe kon. Ko waɗi neɗɗo si tawi wona addawafiul imaniya o woni waɗirde golle ɗen, ɓe duumatako e juuɗe makko ma kanko e duumatako e majje. Waɗen ɓe darde misala. Allah subhanahu wa ta'ala holli en ɗum ka deftere makko nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓe holli en ɗum ka sunna maɓɓe selluɗo. Sen ndaari simore artande udditirede Qur'an woni suratul baqara aayeji joyi artiɗe tippaaɗe ɗen, artede udditirede simore nden, kana yatahaddas an sifati almuttaqin, tawino wolude fi sifa huluɓe joomi men gondinɓe ɓen. Nde o wii dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin, ko honnumo hikkiti ɗon, ko alladina yu'minuna bilghayb, o hikkiti noon assala, o hikkiti noon al infaq. Karamo ko ɓe tafsirɓe wi ndeɗo simore mo udditiine taway hinde wi'i kayre tigiri anna jami'a alwajibat la tusabba illa bina'an ala al'imani bilghayb wa anna jami'a almuharramat la tuhjar wa la tutrak illa bina'an ala al'imani bilghayb. Yamirooje ɗe joomi men yamiri ɗen ɗe fof ɗe waawataake gollitireede wano joomi men faaliraa noon sinaa hara wonɗo gollude on ko mahii koye dow gondingol ko wirni ma ɗum o waataa waɗde. Joomi men ɗi haɗi ɗin fof hay e gooto waawataa ɗi accude wano joomi men yiɗiri yo ɗi accire noon illa bina'an ala al'imani bilghayb, ko ɗum si simoore nden udditiraa ɗum. Joomumen tabaraka wa ta'ala kadi yamirooje ɗe o yamiri ɗen yo waɗe e haɗooje ɗe o haɗi ɗen yo acce, ndartende ka Qur'an ka o yamiri woosi o fewtina yimɓe ko gonɗinɓe ɓen o wolanta e waɗu maa ko kamɓeenata e acce. Ka so wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min arriba, ko kamɓe o haɗi. Kaa ko ya ayuhannaso wi ya ayuha alladina amanu, o wiiti kadi ya ayuha alladina amanu la ta'kulu arriba adafan mudafa, kamɓe kadi o haɗi. To o haɗuɓe sa ndaari ka yamiroore e baqara fi nafsi l aya e fi nafsi sura o wi ya ayuha alladina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu, to o yamirɓe komɓe o nodde o yamiri gondinɓe ɓen wona yimɓe ɓen fof. Ko waɗi noon wona yimɓe ɓen jaɓata yamirooje joomi men ɗen, ko gonɗinɓe ɓen jaɓata. Si en ndarti ka o wii toon piiji ɗin fof yo waɗe maa yo acce, a taway ko gonɗinal o ardini. So en yehi e suratul baqara ka baŋnge cergal ka worɓe ka rewɓe fof ko gonɗinal o jonni ɓe si ɓe waɗay e si ɓe waɗataa ko ɗon mahoto. O wii sonnaaɓe ɓen walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru, o wiɓe wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa llahu fi arhamihinna, hon woni charte on, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, fiiwata ɓe ronku suuɗude ko tagaa konka nder deedi maɓɓe zamanu cergal haa ɓe lorra gorko on. Joomi men wi ɓe ronki suuɗude ɗum wo si tawi hiɓe gondini billahi wal yawmil akhir, si ɓe gondinaa ɗum ɓe ronka e waɗde ɓe waɗay. Joomi men wi worɓe ɓen wa ida tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna o wi fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna ida taradaw baynahum bilmaruf o wi dhalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ko komi wiiɗo yo on waɗu komi waajori ɗum e tagore nden fof ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ilan man la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir fal khitabu laysa muwajjahan ilayhi li annahu la yutabbiquha, o waataa gollitirde. En yii ɗum noon ka ko wanono sahihi kari suratu talak jomen ko don mahi ko wi zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja idan don kari ko albina alal iman bil ghaib sahihi suratu nur o udditir simorene fi iqamatil hudud wadugol ko haani kon e dow lundiɓe ɓen ko wi wazzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ko wi wala ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillahi bi shart in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan jami' alwajibat wa jami' المحرمات فإن المحرمات لا تحجر ولا تترك إلا بناء على الإيمان بالغيب وكذلك الواجبات لا تطبق على مراد الله جل وعلا إلا بناء على الإيمان بالغيب نلاب صلى الله عليه وآله وسلم بما كمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذن من لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يقول خيرا ولا يسكت عن الشر. كا في أي نتنو جمبا أمير أي نتنو دكي يولو غلغونا تنكو تنين على عدم إيمانه أو ضعف إيمانه. بما كان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ko ɓe faala e waɗe kon ko ɓe ardinani ɗum ko al imanu billahi wal yawmil akhir ɓe maaki kadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu idan golleji ɗin ɗi fopp majje mo wi'i waɗayɗi hara gonɗinal alaka nder ɓernde wawatawa ko ngal ɗo gonɗinal nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nehiri sahabaɓe ɓen haa ngal heewi ɓerɗe ɗen on tawi noon jomumen fuɗɗiɓe wiide onon jogiiɓe o sifa waɗe acce ɗum waɗi fiiji wonaaɗi waɗɗiteede hannde ɗin fof e boneeji wonaaɗi weltindeede mum hannde fof e moƴƴereeji ko piiji ɗiɗi woni hoore muɗum ko adamul iman aw dofol iman ko gonɗinal ngal goo ala wona jomumen o wiiri qalat il arabu amanna o wi qul lam tuminu walakin qulu aslamna cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah ka deftere maɓɓe al iman ɓe maaki islam ko martabaji tati ko al islam wal iman wal ihsan ɓe maaki kullu muhsin mumin walaysa kullu mumin muhsin ɓe maaki kullu mumin muslim walaysa kullu muslim mumin ɓe wi ɓi martaba oɗo aya wonde suratul hujurat ko ɗum o holli en jomumen o wi on gonɗinaali wiye tum men jebbilike ɓe maaki kala moƴƴinoowo e julɓe ɓen haray on ɗon ko gonɗinɗo wonaa kala gonɗinɗo woni moƴƴinoowo ɓe maaki kala gonɗinɗo e yimɓe ɓen ko o julɗo wonaa kala julɗo woni gonɗinɗo ala maruf goɗɗo noona muslim hara lay sabi mumin bi nafsil aya qalat il arabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu limanu fi quludikum ma annakum muslimin lam yadkhulu limanu fi quludikum idan neɗɗo noona julɗo harana o gonɗinɗo bi nafsil aya kawata wonde no wawi wonde ko ɗum sima men aisha radiallahu anha ɓe maaki kamɓe o wiyeteɗo junnub bun abdillah radiallahu anhu ɓe wi kamɓe ko hawni ɓe kono jomumen ne'iri ɓe noon ko waɗi jomumen ka tawiɓe ɗon e boneji wonanoɗi waɗede ɗin pankareji wonaɗi waɗɗiteɗe ɗin si jomumen attino kippinde haɗugol ɓe ɗin ɓe heɓatano dowle feere accugol ɗi ko ɗum si jomumen acciɓe ɗon accidi ɓe majji si fatratin makki fof makka goto haɗaka fof so duuɓi kam poyta si juɓɓi mana yimɓe ɓen no wuuri koɓe julɓe ka ko waɗi noon harɓe ala ɓuwwa al iman adda fi fi attugol ma waɗugol ko ɓe wona lerɗinede ko qulu la ilaha illallahu tuflih saabu ko ɗum woni hoore jaɓugol yimɓe ɓe yumma men aisha ɓe maaki menen noon nelaɗon ari ta'allamna al imana qabla al qur'an thumma ta'allamna al qur'ana fazdadna imanan yumma men aisha e jundubun abdullah ɓe maaki menen nelaɗo ko atti men ne'irde janna men ko al imanu billah haa ɗum heewi ɓerɗe amen ɗen kew on say noon ɓe janni men qur'an janngugol amen qur'ana ɓeydi men gonɗina ɓe wi ak ko yimɓe ɓen fewndini kon hannde jama on ko qur'ana wona janneede ɓe duuni iman bi haha tara hafid al qur'an farihu mujrimu saribu l mukhaddarat wa dukhan tara hafid al qur'an yartakibu jara'im al jahilu la yartakibuha fi honnu ta'allamna al qur'ana qabla al iman hada la yanbaghi fi tarbiya innama yuta'allam al iman awwalan thumma madha al qur'an bada al iman al qur'an yaziduka imanan kodum si imam hasan al basari rahimahullah ɓe maki laysa al imanu bittahalli wala bittamanni walakinna al imana ma waqara fi lqalbi wa saddaqahu ljawarihu yazidu bita'a wa yanqusu bilmasiya ɓe maki ko ɗum ɗoni al iman ka ahlu sunna wal jama'a iman wana ɓornagol dolokke labaɗo urno laɓe ka rewɗa o ɓenna machallah laysa hada huwa al iman laysa bittahalli wala bittamanni jon men goyi laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli lkitab wana yalawni islam ɓe maki walakinna al imana ma waqara fi lqalb ko hunde arayde jooɗo ka nder ɓernde kono joni min wiiri noon afaman sharaha llahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi o wii aya goo awoman kana maytan fa ahyaynahu wa jaalna lahu nuran yamshi bihi fi lnas ko ɗum ɗo woni al iman alladi yaqra'u fi lqalb yaqa'u fi lqalb si yani ka nder ɓernde al insan yashur o so ay si tawi noon tabiti ka nder ɓernde tum wa saddaqahu al jawarihu ko ɗum si ɓe inni aldahir unwanu l batin hada la yarfuduhu illa majununu ɓe wi yas ko ɗum woni adresse nder sa yi neɗɗo tun yaasi dahir makko on holluma nder makko honno wayi nder an ko woni ga kon ko ɗum woni ɗo mo waɗi jiddu ɗum haray fa huwa munafiqun man adhara shay'an wa abtana diddahu fa huwa maha nifaqun yumma men aisa noon kamɓe ɓe maaki ko ɗum ɗo men attimenen janneede al iman summa al qur'an enen noon manhaji men on ko al qur'an qablal bal al qur'an bila iman ɗum ɗon muskila ɓurɗo mawnude on hannde alal umma joni noon ndeɗo hunde hannde ƴettugol noon iman naada e nder ɓernde bani adam ɓayri ko ɗum ɗon gidatamo ko ɗum ɗowatamo ko ɗum waɗintamo ko ɗum accintamo ƴettugol ɗum ɗon naada e nder ɓernde karmo koɓɓe ɓe wi ɗum hino satti ɓuri yiltugol caangol ɓe gandi caangol yiilugol caangol ɓe gandi yangi ɗum ha honto woni ka e ganda caangol ngol ka woowi rewde ɗon argol yiilangol inna ngol rewitataɗo ɗaɓɓana ngol laawol ɗum welay fi wo ɗum ɗame weli ɓurinaɗugol iman fil qalb wo argol tawa fetere no jooɗi gila leydi wallina hinde iri inna dirnayde itta ɗon waɗa ɗon laawol ɗin yangi ɗon no weli fi ɓurinaɗugol iman fil qalb welafi kono si tawi etama ha naati ko ɗum ɗon ɗo ɗowata neɗɗo on waɗina mo accina mo ko ɗum si nelaɗon nde eti ha sahaba ɓen heɗi ɗum ɗo be joodi be deegi be fowti islamu yehi tay mo yiida e mabbe wo atawai huwa bi nafsihi huwa unwanul islam kono Rabi'a ibn Amir madum Amir Rabi'a ibn Amir dew yehi kamalikum qawqis qallandi mum man antum wa min ayna jittum wa limadha jittum kono honta iuru don kono woni hombe kono fala don de mo qawqis landi do Rabi'a ibn Amir qulina nahnu qawmun ittafa'na Allah jalla wa ala لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن إخراج العباد من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن إخراج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام فكم سعيد شعار دعوتهم كونوا مثلنا هذا كهو كان شعار دعوة الصحابة فنلا نمؤي بها بمؤي أكيد فكوني بجدد كوندنا سهينة تائج الإيمان كغلتكم وني أجائب الإيمان في الإنسان انتوي على قوات انت دون نقضك سيناكم كويته الإيمان بالله خالق الجوب من قنطنا مجبنا ودن بدرب مثال كهنم ودي تحول سحرة فرعون من السحر والكفر في ساعة إلى الإيمان بالله أصبح كفر وأمسوا بررة لماذا؟ فما السبب؟ إلا الإيمان بالله. بسني بندي كوب الشرك وكوب الهافرة وكوب دارتي الإسلام إن لا دوم. كويت كي كده تايد وايلي تيكة. ترد ونو ده يد ده ده جون ده ودي دوس كده. كوب بانتي كونغول داريبي فقد ما أنت قابل. إنما تقضي هذه حياة الدنيا. كوب هي كده السبب إنا آمنا برب كونوا انتبوا الإيمان بالله قدس عبد الله ابن رواحة نندقوا أميدي تود أبو دردان جودي وننجي جنغو مكونا وفي أبا درداء وفي منام وفي هيا بنا نؤمن ساعة تبقون دينا المتحدة بيدا علامات زيادة الإيمان كو الزيادة في الطاعة علامة ضعف الإيمان ونقصانه كو التكاسل عن العبادات علامة نكاري بيدك دول كو بيدك الموكلة قول إكو ونو ود علامة نقندنا البيتك علوئي كو توقو المجونه مؤندك ونو ود دول واجيدة كوي حلامة سنا ضعف الإيمان قدوم نووني علامة نيوم عبد الله بن رواحة حي بنا نؤمن ساعة أنا هند كنوني حي بنا عندنا وحي بنا نتحدث ساعة أنا هند إنما نقضي الأوقات بالحديث أنا هند سكاري أريهنتم تراي كجودة دن يوتي كوادن أتايا يري كولن في سلة دن فتدي كندارن تفه كندارن تلي كندارن بالون أنا حي بنا منهم إنما يقضينا إلى هذه الأمور. كونو كامدة دي أين حي بنا نؤمن ساعة. أري جوضة دين سيغني بيدو دين قندنا سيوين ديرين. كونو بيدو دين قندنا إلا بالمذاكرة. قوتفو أن من تنة أويا كواوي. ما كو أندي ما كو أويا مجا. كونو ننسي ياوي قطو حي بنا نؤمن ساعة. هذا يحتاج أن تكون أنت من أهل الإيمان. قال فاق الشيء لا يقيه نقص على هون ووطان أكد عبد الله ابن رواحة أن يوضع أبا درداء حي بنا نؤمن ساعة وينيان جمع عبد الله ابن رواحة وميدي يلتد كمكه مؤر جول قل جمع كجول إردن لادون عليه الصلاة والسلام كي نلاد جايك غنغنا لهي بوجه خطبة جول بغناتي كنر جول إردهان هي kay alaka jode sakiti be natu de ben dari nela don be kaji khutba on be maka ni dari be ben ka der julirde ijilisu jode ben don jodi abdullah ibn rawaha o wi do hayya bina nu'minu sa'a ti en andu ne ko kata ko mari ka onani don maku nela don ijilisu o joodi don ka lawol ka hore lawol ka o dari don o fawali teppere hore teppere o joodi ko don o juuli juma hewtaali ka juuli o nani ne la don no maka Idris fajala o landaki do istisar hadha al amru wajibun am aw mustahabbun koko yidani ka koko waddi ne la do yamiri do jalasa kalaynaange kadi ko don o juuli juma juma salmina kadi yimbe ben yalti ka joolirde fopp hoot nelaaɗo hewtee ka mum hootooɓe juma ɓen tawki mo jooɗi tawi kanko tun heddiiɗo goɗɗo wiimo ya abdallah ma alladi ajlasaka huna hattal an ko min joɗɗima ɗo boo yehiino o winde mi iwi ka anmi ɗo arde ka joolirde mi nanii e nelaaɗon hiɓe maa ka idilisu miɗo anndi al hitabu lil muslimin ko julɓe ɓen ɓe yamiri mi jooɗi miɗo heɗii ɗum mi nanaali haa jooniiɓe maa ka immo mimmataa ko mi nanaali ɓe maa ka immee ooɗoo tiwi hayya bina nu'minu saa'a alaysa saadiqan fiima qaalahu e o wii mi nanii nelaaɗon no maa ka ijlisu on say mi jooɗi kono haa jooni mi nanaali ɓuumu kayfaa ɓuumu mimmataako oye accimo ɗon innaali immo kañum kadi yehi ka nelaaɗo wi nelaaɗo mi tawii abdoullahi ibnu rawaha no jooɗii ka leynaange ka laawol fof hootiimo jooɗii ɗon o yimmaaki mi lanndike mo kon min joɗɗinmo ɗo wo ko no wi yo yimɓe ɓen jooɗo o jooɗii ɗon wo haa jooni o nanaali ɗon inna immeeji mo heɗii o jooni noon ki ɗon ka tuuɗuɗon jokki haajuuji mon o yeggitiino mo mballo nganndaano fii makko kono emo heɗii yamiroore mon immee o tiwii hayya bina nu'minu saa'a innahu imani ya ahi nelaaɗo wi noddano yammo o ara on yehi deppi abdoullahi bnu rawaha wonooto nelaaɗo o ari haa o tawi nelaaɗo nelaaɗo mi maaki ya abdallah ma alladi ajlasaka hunaka oni samituka taqulu ijlisu wa lam asma minka ɓuumu ana ala intidarika ya rasulallah miɗo heɗii o nelaaɗon ɓe mawli hoore makko nden ɓe weltori ɗum moƴƴa ɓe maaki ya abdallah zadaka llahu hirsan ala tawaiyatillahi wa rasulih ɓe maaki allahu subahanahu wa taala ɓeyde lerɗugol ka ɗoftagol allah on ɗofto nelaaɗo makko on ɗamari ɗum ko ɗuuɗi kono heewi ko marɗaa ko fof miɗo torii yo ɓeydane ɓay ɗum yonata si oɗo wi hayya bina nu'minu saa'a sa jooɗodii o wallahi tu'minu saa'a ka kono siko wi o mayindaaren balon wiima hayya bina hal tu'minu saa'a siko sagginoo wure hun ataya ayna kum ñallal peetu premier et deuxiéme o siima hayya bina halta tu'minu saa'a a gonɗinta ya ahi si o si tawi ko yahoo ndaarugol siniman si o jogi tama junngo wi hayya bina taw haltata tu'minu saa'a la tu'minu saa'a idan ɓeeɗo sahaabaaɓe ko nii ɓe wawno ndaaren ahlu quba fi en faamu ko koyetee al imanu billah si naatii e ndeer ɓernde haray neɗɗon accumo taa aynumo himo jogii ko ayna mo innama yahuduhu imanuhu billah si a wonii tun ko yaa aynu si waɗee imanu naataali aslamna walakin lam yadhulil iman fi lqulub sahaaba ɗonnooɓe juulude quba tawi on sayɗe nganndi lebbi jeego jeeɗiɗi jeetati alaa mahalli hilafin bayna ahli l ilm wondema ko baytul maqdis wonano juuleede nde nelaaɗo peri yehi madina ka ɓayri juulaama ɗon haa joomi en wiɗii fa walli wajaha ka shatral masjidi l haram on ɗon waktu hikkuɗo ɗon ɓayri nelaaɗon iwii iwtii fewtugol suudu kaaba baytul maqdis te fewtii suudu kaaba ɓe jullii sahaabaaɓe ɓen ɓe salminii ɓe waynondirii tawi ɓee ɓe ɓuɓaa anndaali ɗum kamɓe ɓe anndaa aya tippike nuskuɗo jooni yo fewte baytul maqdis yo fewte ka suudu kaaba iɓe juulude iwruɓe juulugol ɓaawo nelaaɗo ɓe rewi tawi ɓee hino juulude ɓe waɗi imamu imamu maɓɓe no fewti baytul maqdis fof no hucci ɗon hiɓe waɗi ruku'u juuluɗo ɓaawo nelaaɗo gooto ari wi awa dey menen min juulii ɓaawo nelaaɗo jooni wi'aama wata fewte baytul maqdis yo fewte ka suudu kaaba tawi noon ko ɓe darii kon baytul maqdis no fewti ga suudu kaaba no fewti ga siɓe waɗi ruku'u ko ɗon imamu on wo ma'mumu en wo gooto diisinaaki gooto be yili be fowtay he be wadi ruku imam wonti ma'mum ma'mum wonti imam be gayni je julde ne tay be banta ju ruku ya ala do lando to do ko honno watte bay ne laado wadi imanu ko ko daraja wati da jogi kibe fewti ga awanela do joni juuri ko gaabe fewti imamu on no yeto be yiltiri ni imamu o wonti ma'mum ma'mum e wonti imam ko don tin julde jula tay imamu no bawo de telli si honi ya akhi kon wadi dum al imanu billah sidun ala ko soje jokka ko iman billah woni sabu Hubayb ibn Adi At-Ta'i woni sabu ha o munyi tabitugol sabu jomi men o tajira kucun kucun kucun ha tewu makko ngulanni ti o mayi kay kuma kucun makko tajawo ko landagol ene tida yiri de Muhammadu nangete adde habbe ka wonda do hettoda yaha o inna mi yalaki de mi wonata ka suudu an ko mi dejudo nelado yalta ka suudu mum bullal tufabe mi yelo to ngal tufan be yaw du woni al iman billah sitay gondinal no wodi be wi ajaibul iman la tu'addu wala tuhfa ko dum adde ashabul ukhdud le kumpay kun al ghulam sahibur rahib ne o noddi ka allah subhanahu wa ta'ala ha nota malik hebi lamdon hebi al fawda kabir fi sultanihi o tumminiri himbe ben o defini be jonni mo fere yo asu gawi yide o hubba o sunna himbe ben kokkuma de kala jabudo Allah subhanahu wa ta'ala ko rewete yetti mo kanko lando yo uppu mo kander yite yite huppa ko dum ari utila ashabul ukhdud utila ashabul ukhdud annari zatil waqud iluhum alaiha uud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina tun koy ollanto tippi kay jarrabu e makko on ko argol tetta yimbe joddina be yite ngel no huppi kala ardo fuu nanga adda sibe inna ene hiɗa gondini bi rabbil ghulam sa wi hi ko gonga da gondini ɗum ɓenna naatu ka yiita teppa ha natana hoore ma siɗa gondini nelaɗon ɓe maaki noddaɓe ɗon ɓen fof teppanno hoore mum ukki ala dartiɗo ala yirtitiɗo ukkoray ka nder yiite ana muminun bi rabbil ghulam juɗo ton ha ɓenda ahi enengen siwa ɗum ɗo ka ɓe maaki ko ɗon yimɓe ukki ukki ukki ukki ha debbo ari tawi himo bambi boobo penu muynowo ɓenni ko onnu gondinɗa ko rabbul ghulam ka ko al malik debbo ginmi ana muminum bi rabbil ghulam ɓe maaki awa naato e yiite ngen o fokkiti o ari ha ka tondu yiite o darti o salina ɗum tawi ɓe ala binide goto goto fo ara teppana hoore mum taw an forte ala ngal gondinal ngal no woɗɗi tawi naayo ɗe tew buge ko yaro teppana hoore makko ha o naatida ana muminum bi rabbil ghulam on ɗon debbo ɓay o dartike ɓewi gonɗum haɗinaɗa ko wiwana ɗo hulugol fus ko kumbogo hum kunkum mi bambi ɗo kum anna simi ukki kum ɗo kon mum ukki kum simi acci kum ɓawo kum yeɓoto ko o aninimmina hoore am nela ɗon ɓe maaki ko ɗon joomi men wowlini pay kunkum kum inni ya umma isbiri fa innaki alal haqqi nene muñño koɓe on ma fawde kon wallahi koye gonga wonde ukko ɗe debbo ɓeydi gondinalngal marno ngal o seppi ukkodi e boobon kon kadi kon no waɗi ɗum illa al iman billah no wawi wadde ɗum si wona ɗum wawata wadde ɗum ɗo noon si en jokki addirgol ni en taway wawata lannude te wi han oɗo hambala ibnu abi amir arrahib ɓe wi ko neɗɗo jombanaɗo ɓeygu mum o addanamo hande o wonde makko jemma goto dimmi nelaɗo noddi jihaadi hambala ibnu abi amir arrahib jindowo jindi ka hakkunde koɗoli jama on yo yalta noto nelaɗo yo fokkiti jihaadi hambala o wi mi waalidi e janaba tawi ɗettugol ndiyan yaha looto ko nennitagol notagol nelaɗo e koɓe noddi ko te joni men wi ya ayyuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli ida da'akum lima yuhyikum o wi lo tagol harami tardi no tagol nelaaba o yaade janaba on ka jihadi o waroya bayri o maayi nelaaba on be maati ra'aytul malaa'ikata tughassiluhu ji malaikaaɓe tippike ka kammu no loota o kono mi annda honno woni sabu o ɓe hooti madina ɓe landi ɓeyngu makko ko on yeetiiɓe ko honno waali oɗo yettitaake fii ɓeyngu mum noare hanke yaare tawi imanu no hekki ɗum enen ko aynugol ɓeyngure hatta yahen janngen diina oɗo aynaali ɓeyngure e hii maayoygol mi annda saeɗen faamude ko fii yo ɓeyngure ñaamu yara waalo haɗata neɗɗo e men jannga diina ɓee ɗo wonaa fii ɗum aaninta ɓe ɓe accay mo ɗon ɓe yaha ɓe maayoya enen noon ko en janngoye arde wuuriden kadi en salike ɗum siko enen num tawten wattuloto wala kunna nahnu ƴettu yahaa janngoya arta wuurida e ɓeyngure ma nde tan alaa mi alaa acceteeɗo ka place siko an wiyanoo accu mo ɗon yahaa maayoya taw so a yahay a yahayno ko wana noon al'imanu billah abu mihdan athagafi karmo ko ɓen ɓe wii hino jeya eɓe yimɓe ɓen yiiri gondinal hawningal abu mihdan athagafi mo tawata ñande yawmul kadisiya saadu bun abi waqas ñande yano wargondin jihadi ɓayri ɓe ari haa ɓe hewti ka jihadi kama araka abu mihdan kana mudminal khamr qable al islam ko duuminooɗo yargol beere atto islam mo yiɗi ɗum moƴƴa tawi kadi ɓanndu makko ɗum woowi beere haa taw heɓataa doole so yaraali beere jeyaadi ndin fokkitaa o tawi wuli o yehi o suuɗii nokku tawi mo yooɗinoo dunnduuru beere ndi o naɓori ka jihaadi o yari o fii yo sofko waawa wadde gere ɗen kaw yarata ɗon julɗo hayniimo ari wii abu mihdan ko ndu wonɗaa yarde ni a tashrabu alhamra ya aba mihdan o wii naam ashrab ko ɗum woni yarde liya taqawwa naa ɗum mi waataa fiirideede ɗoo hannde on nanngi mo nabi ka saadubu nabi waqas o wii oo ɗoo mi yini mo yara beere hino nde ko kañum woni ɗoo saadu wii abu mihdan ko honɗum ni o wii ko beere o wii ko nu wonɗaa yarande ɗum o wii mi yarii ɗum naa ɗoo fii lanngonɗini no dagi langanndi no arde a yaru tum hii o wiya ndii ɗoo jiyaade waɗataa ndiyan mi ne'irte anngal tawtugol ɓay ko ɗum faalaɗa o ɗettimo o saanimo ɗo o ɓorni mo jolokol ka koyngal o saanimo e leggal ɗo o accimo ɗo o wii sinno wonaano tawde nelaaɗo haɗi si julɗo bonniika jihaadi yo haddu waɗee makko mi foccete no jooni lowri capanne sabu ko ɗumni haddu saari bol kamre kono ɗum ɗon waɗataake ka jihaadi ka heeferaa ɓen haɓetee ɗon jooni noon a waɗataa jihaadi ni ɗum mi ne'ira e ma haa hoote madina summa uqiimu alaykal had abu mihdan ɗon toŋgaa ɗon jolkaa himo yari ɓeere nanngaa himo ɓornaa jolokowol joɗɗinaa allahu subahanahu wa taala jarribii julɓe ɓen ɓe eɓɓaa fooleede tawi ɓe lo'ii moƴƴa ɓayri saadu haynike ɗum tawi feere nden feɗɗitiimo few kanko tigiri o yiltitii o jooɗii o naatoy o ari o yiltii o jooɗii o naati o ari o tawi julɓe ɓen no duñeede tum ɓaawo ɓaawo par ce que alaama nde fooleede jihaad o yiltagol yimɓe ɓen si ɓe yiltaama ɓe foolaama si ɓe yaari yeeso ɓe fooli tawi noon jooni ɓe yiltaade tum ɓe arii haa fayda ɓe moggo ɓe ɓorii tilli togu makko ko ngurugurure nden saadu yalti kadi yehi yeeso moƴƴintinoygol fii yo yimɓe ɓen ɓeydu yaarde yeeso abu mihdan haynii ɗoo wii ɗoo bonii hannde o wiimo salma woni ɓeyngu saadu bun abi waqas o wii salma ka fewndii ɗoo julɓe ɓen foolaama islamu hokkitii yannude miɗo yiɗi noon yaa wallam ɓortanaami ngol jolokol ngol saadu ɓorninmi ɗoo luɓaami kaafa makko kaŋnge puccu makko ngummi yaha mi wallitoo islamu wata ɗaanolan jooɗii ɗoo wallitolan ɗum mi ɗettii ahadi ka allahu subahanahu wa taala si tawii mi maayoyaali mi arta e haa ɗoo ɓornaami mi dogataa si mi maayi yeetanolan saadu yo saranolan yaafuye kono islam fokkitii yannude sop o noon no yari beere no toŋngaa ko foccoyteeɗo kadi lowri capannayi jooni jooni o wiyaa capannayi lowri o wii sottan mi walla islam laa siko gootoe min honnumo watta yaahi كيف يتصرف إن كان هو لا يتحرك كل يقول دوارة يوم خطة صبت معي أجنب موتي تلما تتمو دتي بوتي من جوني مو دتي كافة كان جوني مو ساكافة سادبون أبي وقاب كان وقرني أويه onati odilli ni be ha onati be kabe wonno to o feji ni be onati be ha be hewtoyi ka hewra be lande mum mo woni to sa do terne mo butti yirtiti yirtiti dari tay polgal ko kiti salma walali o ni salma salma wina wo o to to ki ayi mo hi wo sinno wana no tawde lang andi lang jorkida aba mi hakan lang andi puccu angon no ka baa fuugu ga kafa an kam mido andi mido wadi kada o da o o wi ni o wi wallahi ni nay non ko ba ni zanni ko puccu an ngun e kafa an kan non non andi dei ah o dilli mi anda non ko non mi tangini ni wa ta wi de ko mido tokimo kono ka annahu hu kono bil khayr wi ir non malakatu saba o wi non ka annahu hu salma wi ko kanko goy afayali ko abu mihzan non ko kafa ma kanka dimi jonni mo ko puccu ma ngungo waddi don dum do ko kanni kono yari ton salma wolani saadu bu nabi waqas kay sam fay famarra ko ni o wiirin men haldi non watam yeto ma o wi ci jonnem o ki julgo ben folgal akaw tay modo anda ta o yi ciw o wi tan wolani ki kawi non o mayi e der mudu woy mi torama ya torano mo ya fuye ta jom min jogi torma na yeddugol jom min mo yari ri bere yon nemo kibe folgal yawmul qadisi ya ala yadi abi mihdan te foli be nyande e on jihadi burri fatude yawmul qadisi ya abu mihdan bayri gayni dogi arti wi salma ormu hande saada arata andani wi do subhanallah ngare ikhlas na harenu ko argol sona bala waliya سبحان الله يمو سودا دكدي باو لووني فولغال هدي او وي بورنا نان هاندو اراتاو تاوي ايوي دو او اندا كو مي واليتي ايو اخلاص ايو ايمان يا اخي كو بين لا دو اكي ما توم اسلام يا فني ما بينو و كا تاردونو اسلام اي جول بين تاردو دو اندي بي ديرتي كو دون سي كارمو كو جو غوتو يمي وي أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها ومي جلد بن هنل فاناري تودي أشيك كيكو تودي جلد كونو فاناري ريو بجلد بحق لتودي دي أتوي وناريو بجلد بن نيكو دون جذن اللي مرونكو يسو بجلد بن ومي وجلد ها ورونكو يسو بجلد بن كالكا أرقى أي أي تودي دي kika ko tuudi julbe benni tellita ko kanjini kono sa yirobe jindobe hakkunde bi tuudi tawa wana rewbe julbe benni idan aynal muslimuna aylebe mari rewbe o wi ammal qiyamu fa innaha ka qiyamihi wa ara nisa al hayy ghayra nisaiha idan idha kana an nisa'u ghayru nisa'i al hayy fa aynal muslimuna honto do abu mihzan woni ton wi ko heña hande saada arata o andani hiwi do ngal kolgal awo yida saado anda jom men koy dur rewne juude makko emba dun no tattani wonki emba wonki yida wadugol dun suudo ka wonki neydi dum wonki yida dum salma wi saadi wi watani burnu hande kadi dum acce bon wo mu ko mo wi ya wala mo burni bur te fodo ndir don a borna ni borna ta haata du tayda don tani ko mu son ko ton do woni ni o bornu ka bornu no dami don wo borna ta saadu ko min ni ta borne hande kadi ya aba mihzan wo fi on ya faad o wi wallahi ya aba mihzan alimtu annaka tuhibbu allah wa rasulahu mi tawi dai da allah subhanahu wa taala dai din la do o wi no ya aba mihzan ta o hande hay si ayari ti bere e ngurnan kam mi faccata ma ti bere adu ko adi mi andi na yawa gol jo men na yawa gol ne laado yarir da bere abu min zanwi aha wo hi wo awa saabi mi seedi ni ma jo mi anno seedi baa hande mi yarita ta bere ha mi maaya min أخي هرجتي قلوني لك أين الإيمان في قلوب المسلمين يا أخي هنتور كشفني كغندنا الجوم من جنة نتوسارا فيه الأجائب قول يتعب جريج صاحب جريج نلا دم يفلين كرياد الصالحين نيندبو ويالتون كما بتايبوني جدين دودي موكا واعتزل عن الناس ويو ودو تلو في تلو سهم ياتي كوري وجوم من الله سبحانه وتعالى ووني بان يمبا بان كنّي مو هاوي اونو مانتي اونو بوني اونو بوتي يمبا بان نشيكا كو كنّي تو موكي كنّي نكو موكي دو حقوني ماجي بنا يرمي ها حريمو يرمي الصالح بين الصالحين مشكلة تنيرمي مو تنيرمي مو تنيرمي مو ها وعلا بجابا دي صوناتي كتوم اي يتامو من درتون يعبد الله جل وعلا بين الصلاة والقراء والذكر ثم جوكي كيف هذا مرتي او غاينا تافي مودو او فيديوني علي بنفسي من كان هوريا ميهانا لون كوري هوريا هودو كان نترسي وي بتاوتا سين ببنبوني كان كدو بوناي كوتي موت يامو موت بيكا دي نووز كا وقت ساولي كو يقول ايه بيبا بن كيجوني اي فوقوني قطو غاين تافي دو تو كيجوني دو كني دو آخيا سبحان الله تارون كيفو تارون كو هوري ما تارون كو بيمور ماني يومي قل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تارونكي هوري مارونكي بي هرأي مؤيالي جرأي ونطن يمب سارن دين وطني مو جام فكتاوة تشيفة مكتوك آكا فرمين فايدا ليهب النار إمرا بغية من بغايا بني إسرائيل ييو هوري مو ورد جنب لجنن منبودي قوضي بينك أنكم من فالا ومن عنده بينك يا توني نمنن او جراج من فالا توني نامو تونا من دولا بطا هاو مايا كوني دونك يا تقو يريدو ساهدين دو عرابكا دو مكو علاكو يدير كس ياكو كانكو مفامي ده يموتي او كانكو وني جون دو ريدو كو سناء بينك مكو كون من فالا تي مودي كو تي دون مودي يون دينو كون جومي من تعالى يتولى أمر عبادي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين دبون يي وادو يدو او يهي او ييدو اي اينو ودامي كالاد سو او هبي ري دي جودي اون او اري مو وللا اه دبو سي فالا ما بونو د تونتون جامن جوني بلاو الله سبحانه وتعالى كونو دمو جينا به كونو سي جومن وي ها ان كايدا كنا عظيم جوي من مولى جوي فهما بدن لو مولى تافان دي دون على حكي جوي من فاندي لا لي فه سنات كا سناجو كو مو دي تو بوتي تو بني اغانتا جوي من مولى ده تاغو دو خالق السماوات والارض او ان قيد كنا نون التوكيل ان مين كو قالت تو جوي ده مون نو به سناد دون نو مولى si jomi men e mawnu de mawni ni hunde a wi den de mawna ara anta maji mum ara ko afetu do debbo ngari no wulla no soja walle lan juray ji wadi la hunde kare hunde kare hunde kare jino e wi juray ji ko fo maji do do yeyi ko wi no moddi to wadi ko kanko wadu ma do hibe andi ko ko ebba ko wi ko kanko be dogi be yahani juray dewi juraju kan wadi dum afami ni da moddi bandiyagal mangal feñi ayi dum ko non men accata dum ko be sattini dum ha juraju wi ko debbo wi on ko min wadi mo dum yi lando mo juraju wi ko mo wadu ma dum debbo wo ko am ko an tigiri tara anda juraju wi gafe ko wi ko min accan ha o jibina bobo on yeto tan kon boni baba makko kon wadi mo tewi honno o wi ni accen to abore nga o jide awa jo non dum kadi woni kawa te goddo go tay ma dum habbe ha bobo jibina do yeto en baba mu hi awa ce ha boden dum o akira sabu dum wada ka fu ye algo awni jira joli ko mawni wo bobo jibin to wala boni baba ma tan o den dum joni dum acca habba debbon yaade redun dun non yaade mayru non ha o jibi bayro jibini be andi bobon ka juraje debbo تراجع نكثير من كلام سجوم من دون جوك هذا من كل فوت من هو مبنا هلا نبص على كنا ساو دعي ميرا مجنون كالكالن كالكالن يواعد هنجد هو مجا هذا من دعي أخي تراجع تجوم من عن فري بابون ويا غلام من أبوك أموني بابا ما فهدي بابون ويا أبي رائل غنم في مكان كذا وكذا jura jetti jungo mungo wo onnani be wihi tonu kawina yaahi be nani baba bobo ngo woli ko sara il ganam rajulun kaza wa kaza wondo nokkel kari na an jura jela tanai jura jeel ti sina ti kacuri mun jokki azkare tasbih mun yaahi be detti bobo ngene mum be yaade kon woni sabu ko bandiya gal ha ko imanu billah dun san hebali dun arayen fo kitabi ko dun do woni addawafe bil afal naren sonna be sahabaabe den nyande be gondin Allah subhanahu wa ta'ala ayatul hijab kippi hakkune putro e gaje ko ulama tafsir li nela don ayatul hijab kippi ka sudum ka julirde be janni sahabaabe en ayon ha be gayni be hoti be waluyi sahaba ben hoti mo be ka hotir don janni be ngure mun den ko tippi ko awa jomen tippi ni hunde kare landa ke firtu go kapul no futa fi wala nama pular dun no landi tafsir anna ki be fani yumma men ay sabe ma ki dum wadi hakkune futuro e jeje jango bimbi wetali madina sonna jo gondin do jomi men mo tawata buumay o buumi resi den andi ko woni odo muskila no mi do andi hu ne den no moddi mi salaki no moddi kono hi ko do fo liman tu ala muska hikino sinadu sa jabi no moddi kono hadi wala mi do andi ne hu ne den modja kono kon wondane wadande illa do fo liman kasi gondinal no wodi gondinal no jaba dum eh gondinal jaba ta dum Imam al-Bukhari rahimahullah temaki ka sellunde mabbe ka tariha mabbe be fillo temaki bakka duji di bani adam wada tadin fu bido tangini jomi an kalandi to yolan fi majji si wona nyo ugol bani adam inde na lande ta ko lan taw meda di nyode ne mi nyo ataka di ne do hanuma ya ilaha Imam al-Bukhari temaki bakka duji di fu ibe tanjini jomen darnaɓe lando fi honno wiyanɗa ma waɗuna ɓiwi illa l heeba on ɗon ko bakkatu momi tanjinake jomi an darnoyaylal landi tolan fi makko ko adi mi waɗani mo fiw bila mi andi ñoore no harmi mi meeɗal ñoode jo ha kada nahan en ande yewti no wiɗen julɗoɓen hande piiji saria o ɓe ɗetti fo ɓe jogiki ɓe jaaɓi waɗugol waɗe keɗɗi ɓe jaaɓi kadi waɗugol acci keɗɗi kan yaali ɗum ayiyay julɗo ko salli goto juula o hooray si suumaye ari o zakkay so heeɗi zakka o hajjoyay so heeɗi hajji o waɗay moƴƴereji ɗi kono yiyaamo kadi hara o fenay hara o wujjay hara o jakkay hara o tooñay hara o ño'ay hara o janfoto hara ɗuytay peete hara mimana goneji ɗin fo himo hawtidiri ɗe waɗe keeɗi ɗin fo kanko ko waɗe keeɗi tun o mari ala acceteɗi o accata yamira ɗiɗi o waɗay ɗi o accata haɗa ɗiɗi o waɗay ɗi ene moƴƴi ndina ko jelwoodi ko waɗe acce kanoodi tammu oy waɗe jomen ka noddi en wo ko ma o yamira en ma o haɗa en o noddata en o deƴƴa jonno konnu woni sabu ɗum karmo koɓɓe ɓe landi wo ene konnu ɓuri welande wonki ko waɗugol koki yamira ka ko accugol koki haɗa ko ɗum ɗo muskila o neɗɗo so wiyama waɗu ɗum no welani mo fi ha hewti so wiyama accu accugol ka no ɓurdi konnu ɓuri welande wonki fi waɗugol ko accugol ɓuri sattande wonki tawi aɗo neɗɗo kaari wiyama ɗo e julugol darɗe ɗiɗi bawo no no atto fana ko sunna julugol darde ni salliki ko sunna o tinno wala wiyama daasugo cionci no harmi kawa watta o tammi wata mana kala ko wiyete accu wonki yawata jaɓude accude ɗum ko ɗum sikayi ɗen naɓidi fof fof no naɓiɗen joni noon hina ɗaɓɓirde ka ñaama ko natire e aljanna ɗo ɗaɓɓirde ka nana ko yaare al yiide fof ɗa naɓorde joni noon koko peesoyte kaka jikkiri wo wonɗa henndade natira ka fa amma man haffat mawasinuhu fa ulaika humul muflihun wa amma man haffat mawasinuhu a muskila kadi fof ɗo hiɗen moɓude naɓoren tawi noon hoore mum on fof ko qillatu dafi'i al imani si tawi wona ɗum ɗon tun wawata wonde naren sahaba ɓen no ɓe wayi o wiyeteɗo habibu bun damra allaydi radiallahu anhu fiyen anndu dawafil imani ɓay ko ɗum ɗon tun heɓeten wawen jokkude ɗi haqqeji ɗon nden arde wolde ɗo fimu ɗi gonɗinal ala sen woli ɗin ɗi wonta e taali e tindi ɗen anndi ɗum ɗum ko famugol na ko waɗuno ta ko ɗum woni taali e tindi ka koko waɗi woni taali koko waɗi woni tindi o way koko wowlugol tun oɗo habibu bun damra o yanoɗo nawi ha feƴƴi ɗuuɗi capanɗe jeeta taw nawi moƴƴa ɓayri ayatul hijira fippike feere immoɗon yaho madina tawi o wawata ya dew nawyi o wata immade daro ka hoore koyɗe makko o noddi ɓiɓɓe makko ɓen o wi miɗo mari haɓɓe e dow mon ono simi yamiri on ɗofto ɗon ka ɓe wi hi o inni ɓe ihmiluni wa akhrijuni min daari l mushrikina ila daari rasulillah o wi rondelan yaltinonmi ka sirkoɓe ɓen hoɗi ɗo naɓonmi ka nelaɗo hoɗi ton ɗum ko honto ko madina makka e madina ko kilojelu kilo temeɗɗe nayyi e kilo capanɗe joyi yahete 450 kilo ɗum no ɓatti temeɗɗe nayyi kilo e capanɗe joyi eko karamo koɓen yewtata woni ko eɓɓako damra wi noon rondela naɓonmi ton ɓe wi fi hon ɗum mi yiɗama ede fina ka nelaɗo wonno ono gondini ka ene si ono wawno yahande hoore makko o habboto no wabi yahe ɓe rondimo toftagol mawɗo maɓɓe on ɓe saccanimo leɗɗe ɓe waɗi ɓoggue muɗum ɓe tullimo ɗon o waali o addi tawi o wawata hay jooɗade ɓe rondimo ka dow balaje ɓe naɓi ɓe yaltinimo makka o feƴƴini tan'im tawi ɓe siwa tan'im yaltugol makka tun o maayi ɗon ka hoore bala ngal ɓe daari ɓe tawi habibun damra maayi ɓe wi subhanallah o no salano yaade tawya nelaɗo joni noon o maayi o hewto yaali nelaɗo ko honno anndi ɗo moƴƴaaɗi jon min tippini aya e makko wo man yahruju min baytihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhu l mawtu faqad waqa'a ajruhu ala llah joni min o wi kala yaltuɗo ka suudu mum ino faala yahude kami noddi ton tawtoya nelaɗo an on si o maayi atto hewtoyde ton hewtoyɓe ɓen komi yoɓiɓe kon ko ɗum mi yoɓatamo damra ka bun jumdubin no mari aljanna habibu bun damra ari moƴƴi ka moƴƴali kon woni sabu ɗum e abou ayoub al ansari ñande wi'a yo yalte madina yeehe udditogol constantinia tawi ko laana yaarete ka nder ndiyam tawi o nawyi kankadi tawi ɓurni duuɓi capanɗe jeetati o nawyi ko kanko wernuno nelaɗo madina o wi jomumen wi intiru sifafan wa sikalan mawɗo e fay kum fof yaha jihaadi o yalti tawi o wawata yawde o sella moƴƴa yazidu bun muawiya wi ya aba ayoub sa yahu ɓay anawyi o wi mi yahay o forsi o yalti o wi o jooɗata ko nane mahi wallugol islam mi jooɗo ha ɗum waɗe ɓaawo a mawɗo nawjuɗo hande sukaɓe no ronki janngude hayno wallira tum mi jokki tun ɗaɓɓere mbuuƴi koko mbuuƴi heddini e maɓɓe o diina mari saha maɓɓen koko diina heddini wo ɓe jonna aduna enen koko aduna heddini wo jonnen diina no marsude ala marsude abou ayouba ƴawi ka laana fokkita yahugol constantinia ɓe haaɓe muuti kankade o maayi ka nder laana tawi muutaka ɓiyehi yahama seeɗa tun o maayi ka nder ndiyan joni noon ka nder ndiyan gila ka ɓe ƴawi ka ndiyan هذا هو القسطنطينية بل تقوي جانا إذا كان درمية كي ننقو مايين على كوتورة تبين بل تقوي جانا إذا ماي ووالي كان درلانا كما واي وطاني دو نياند في نويتو يزيد سعري نيرتي متواي كما واي وجوني ودا بل تقوي جانا وكان غاد فما سببه كويل في نار يزيد بن معاوية كدي لأري نار قول أبو أيوب الأنصاري تاكو كو ما يتدون قولن دينمو إني يا أبا أيوب أنت صاحب رسول الله كواكا كمان لا بكبينو نماري وفيه كفالة وفيه دي ودنبا أبو أيوب الأنصاري ويهي مدماري نووكو هنو ومي جودي نميناني نلا دون ماك صلى الله عليه وآله وسلم يدفن تحت أطوار القسطنطينية رجل يحب الله ورسوله أرجو أن أكون أنا هو ذاك. وفي مدينة دنيلا دونماكا كتنغولي تكاد قسطنطينية غوركو جلد وغوركو سوروي كتن على ما نماكو كتاوغل جمعي دي جولي نهي دنيلا دونسور رتامو دون يزيد من دو تنجيني لن يوناكا أون مين سيني ماي كالانا دوني شوني كنا سورو يأخو نهبا تو ناريهن مني يزيد يقول فعلا أو يقول تم فعلا أو يزيد يقول جهاد ورنا ده يهودي حب قلبه كون جوني جهاد من تاو كسر قلما كاو وني دون وني جهاد في ودي نيني نا نا بقول تنتو إسلام فس وسي صحابة جنلا هون تم من كماني هم نقوم مامي مايا إلاول تم كون ميارتا تاما دينا هراو سورا كاو يينو فهي مشكلة ريا ليه هذا هو قسطنطينية لا نكن كوتي كتيبي هو يتر مقوقس وانو لاند قسطنطينية من يند هو يتر تركي هند يزيد بن معاوية وي بومي مها ومؤجا رندو دمو وربيو عردو يسو وقبو نسرا وقبو نباو شو اللاني ونفو ما يكلاو سر قلم don hebi lawon no surre yamo ka bawo hongo lando ko don ko surre ngorgo no do ka ngorgo ala do fokita dane bi no ronda no yahi ada anda dum e jihad mo khalqi hayni dum neli goddo fi yahi landa no dam yazid ibn muawiya ko ko ronda la ko dum no tinuara pase na nazu ko jihadi addimo landon nelimo aro yinni yazid landon wo mi landon ma koko rondano arada ko hondun ni wo ko sahaba je melado ni wiyetedo abu ayyub al ansari kaka onelado tippino madina o fettini o wasi kala yemi surru mo ka bawo hongo ma don ko dun woni latino de yiduda anyuda subhanallah ya ko don mi surro itamo ko dun tu se mi surrimo e jam ko don go surrete si tay wana jam ko don go surrete ma dum me fo me surre ko dum me ko kintini ni jihadi ala ta o handi don fetta lan don wi mo yazid daro don taw andi min minani inde baba ma muawiya minani inde forma abu sufyan be do dido hakkunde arabu be sibe andira abbahaya wal akl famu e hakil kono non ambe jibini njofoti ko an woni biddo maddo yazid ibn muawiya wi mi ko an angati ma hakil ko fi hono wo angira mari famu ha detta o adda mo surra do sini acci ma surri o mi acci ha ayi nani irtay mo mi jonna bare di nyama hare o teddi si irtay mo mi jonna bare indi nyama mo haray teddi o teddi yazid ibn muawiya wi mi surra mo ha mi gayna irta mo jonna bare o nyama sahabatu rasulillah sahaba jonela do o wi hi wa la ilaha illallah sustad kama ka ja sustad worbe heddi ya o asu sustadu o inni mo si awadi dum al jawabu ma tara la ma tasma ko mi jaboy to ma kon ko yata wana ko nanata ko wi ko mi jaboy to dalan قويتم يهي منني مدينة وندم قبر أبو أيوب الأنصارين جنغ ميمين ما نئركام ما أميماما والله نووندري فانتو ليدي كم جغالي والله الذي رفع السماء بلا أمن وما تركت بأرض إسلامي نصرانيا إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتها وتحداه بقسم من الله ويسي منني دون هدتاك النصران جوور ويندر ليد الإسلام دين أدنا أنفو سنام هيرفين هدتاك تل سور أجلي سير درنا بسنام السنين إذا فعلا ودوان سي مقوق فيها وهي ويا أبا ورهن يا يزيد يزيد وينام وأد سرامو مدفني ما جارنتي sin hebale yimbe am ben aynobe o fiita o meme ngurnan andan ko aynu go kaburu makko ni ayi ko ya akhi Allah subhanahu wa ta'ala man tawalla amrahu tawalla Allahu amrahu ko dun so wi in tansurullaha yansurukum haray dun do sifamama hara dun detta ka wada tari dun detta ka wada tindi hara faama ko dum do haana wonde julbe ben wonay julbe on say kono ni jama on noy wa baadi ko yer ko ayna wo wadi ko jonne ko yer ka gite renti wo golla ka goto renta dum weddi wo bonna ko dum say e juldo tinni do do wacce go ya halede porto iya mo tawa huwa nasrani farahatan taaji pojo ni julan ka ko heddaaje kono sanri o ene ton jomi men ala ton ala yu'badu hunaka kanko fa qala allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn ka inna ma huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun kono goddo rewirta do jomi men ya yeddamo da haray mo wonde iman to haybur rumi bun sinanin de iima kay mo yaade madina ferugol fefra den doguno jokki mo ha nangimo fere me batti nangugol mo ne dare do daga teso ngan kun sa kun ni hewi teo daga je don andi mi wo pata te wi ni o wi te wi son dirti don tum mi tu fa on de popo maji te wi si on wo wi mi dare wolon ko fala don ko goddo ne mi lan warta ta du o non ko kango tum togal gura tin jokki te be yawi baake ko wi kambe buutale be haadi don tan ngan de goddo jogoto do sunna wi ko sunna o yaa tumbo hakkunde dido be warta mono be wayno kala dum ka har ko yugo lei men je jama dum handay ko ajeya do e ina jabi ko mi jeya do kare non ko non je hore mo handay ko ajeya do ma wona sengol e jeya ko ma wada ko mi wi ko ene e lundo do nerade men anda do do di di wajudi do non ga fijay dum ko waddu lawto de hinu fayde hinu na yaltoita do wada ta kare do wujo ma halan wantano do wa'i moti te acci mo don be wiide suusama battaade so patti kelan o wartata be dari konu fala don be wi ko jawdi ma ni ho men fala ya jonnu men men nyaama yaha o wi tini jonno jawdi ni ngo ngakki tay lam mi yaha mi jokka diina an be wi hi o wi jawdi an ni ko mi do asitiri ndi nokkel kaari yahe hindi don betto o yi da acci ti mo yey baybe hoori o kanata si tawno ɓe tumirno mo fenande ɓe jogotono ɓenna ha goɗɗo ndaroya ka kono ɓe ni yaw ya Zuhair hini ɗon ɗi yaw anta muslim al muslim la yakbe idhab ɓe ɓe yaki ɓe tayndi ɗon jawdi andi fou no nokkel kaari yahe ɗetton mi hetton mi jokka islam hande ayiya goɗɗo no soɗoro islam omo e sabunde saqitira odzabel yaha ɗaɓɓoygol aduna oɗo no soɗade jawdi aduna doga ɗaɓɓoye diina woɓɓe no soodaade diina ya ɗaɓɓoygol aduna ya ahi ɓeeɗo fof noon no faala naatoygol aljanna on hon woni on ko ɗum si tawi karmo kojo gooto yuɓɓo wii wo ñannde goo mbabba himaru tawmo wiino wa qala himaru hakimi tawma law ansafa dahru la kuntu arkabu li anni jahilun daqiqun wa saahibi jahilun murakkabun تصدق بالبنات على الرجال يريد بذاك جنات النعيم o wi hara aduna laaba no reedu nyande go finete no tawe min e pullo an on jom an min ba babba nyande go tawe to himo huggini ko min waddi woni soggudemo hara aduna laaba no reedu ko wadi non ko mi waddora ko fi ko min babba jom an kadi fe yaali wonde babba ko womma kan kadi de wi fi honno wi anda ba ko babba ko e min mi do majji kono ko seeda majjere jom an de no majji buri ko mi majji ko mi tawi ko no majjiri ko hanki tungo dawi do mo mari ibbe juube fewndi be jombu gol dongal o de ti dum o sakori wa mudi yo kima mi do fala al janna te jomi men ko dar ini ko dewgal hume tanye wade timo fala mo jere o dabiri mo jere ka jomi men yeddete do wonon kadi yuridu bi zaka jannatin na'im babba no buri o ti tawno aduna laabi redu hande na min hanuno mo waddade sogga ara aduna jabaino kono aduna jabani te yimbe no wodi no wodi be tawata ko be kuma honno ko be kulle kambe hore mabbe passe nedda kagal jabata yo neddo soodo ko aljanna hebiroy seekon o yaha dabbo gol ko yite hebir seekon o wiya kadi mi do fala aljanna okkoyan dum hakkilno salidi ya li anna al umura bi asbabiha fi jidi ko sabuji mun di won ko hebirte ka si neddo yalti do joni timo fala yaade Dakar we haa national kawto rutto mo fala yaade Dakar o tajiti o darni yaangal singeji goddo wi e konto yawto onni ko Dakar deni o a tajita yaara to ko den yaade Dakar onna nono Allah subhanahu wa ta'ala hewti nan Dakar o jaa fokkitingal singeji ngal onto fokkiti o du'a ma ko onto fokkiti yaake ngal fokkitiri singeji so mi faami ko ngal ko yaata Dakar kono ya rabbu ko Dakar mi faala aami o jawa fokkitir ngal siggeji gal komi wiɗa joni noon koni ko yaata aljanna kon joni min wolani en jama onno tippaade ngal noon jawa yaha ngal yiite ngal soro kadi hitta ka yeeso tippinoya nder aljanna hakkille jaɓata ɗum ko ni woni muskila fewndi ɗon ɗiɗo fow noon ten ɗaɓɓitiɗen tawae asbabuhu wahid fa inna sababahu kullaha dofuddin wa qillatu sabri wal yaqin ɗum ɗo sen heɓaali ɗum harayno hulɗini haa no maayiren wondude e islam satti haray moƴƴa so allah subahanahu wa taala moƴƴin battaneji ɗin haray ko ɗiɗo wiyete ajaibu al iman sen faami ɗiɗo aroye nden udditugol ƴettugol haqqeji allahu subahanahu wa taala ɗin tati ɗi yuno ɗen ɗin woni al imanu billah wa ubudiyatullah wal ta'addubu ma allahi jalla wa ala sen gayni ɗin ɗetto en haqqe nelaɗo yaren non si jomumen fonti gurdan ɗan jokkendi haa ɗigata inchallah toro ɗen allah subahanahu wa taala hawrindin en ɗum ko yiɗo wela o laɓɓinana en golle ɗen o arkita en faamugol e gollitirgol o danda en yiinorgol e ko bonnata golleji ɗin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullah